باپا جامعت المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ کچھ یوں ہے کہ خلاصہ ہے ساری ان کی بیچاروں کے جذبات کا کہ ہم نے اتنے عرصہ جامعت المدینہ میں تعلیم حاصل کی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے, اب ہم مطلب جب جامعہ سے فارغ ہوں تو یہ فارغ ہوتے وقت ہمارا مستقبل کیا, ہم کیا کریں. ایک طرف ہمارا مدنی مرکز کہتا ہے کہ اپنی لگام مدنی مرکز کو سونپ دو اور مدنی مرکز کے ساتھ رہو, ساتھ ہی رہو, ساتھ ہی رہو, ساتھ ہی رہو. دوسری طرف کوئی فارغ ہونے کے بعد ایسی کوئی مضبوط صورت بھی نہیں ہوتی, غالباً آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو پھر کچھ سمجھ نہیں پڑتی بابا ان طلباء کو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, کیا چاہتے ہیں. اب بنیادی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب اب کیا کریں, ہم اب کیا کریں, کیا کریں. تو یہ طلباء جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو آٹھ سال پڑھ کر ماشاء اللہ فارغ ہو جاتے ہیں, اور طالب علم دس سال پڑھتا ہے تو میٹرک کی سند ملتی ہے جس کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے. میٹرک کی بنیاد پر تو شاید ہی کوئی نوکری ملتی ہو, ملتی بھی ہو تو بس ایسی کوئی وزن دار تو نہیں ملے گی. تو وہ بھی ایسا سوال نہیں کرتے کہ ہم نے دس سال اسکول میں لگائے اور اب ہمارا مستقبل کیا, ہم کیا کریں. وہ تو کوئی بھی نہیں طالب علم کرتا ہوگا, بلکہ طالب علم تو پلے سے کھاتا ہے, پلے سے کتابیں لیتا ہے, اور ٹیوٹر تو ٹیوشن تو اس کے تو کئی لوازمات ہوتے ہیں, اور جب جا کر میٹرک کرتا ہے دس سال میں وہ بھی یہ مطالبہ نہیں کرتا. تو ان طلباء کو تو ظاہر ہے کہ خرچہ بھی نہیں ہوا ہے علم دین حاصل کرنے پر, کوئی خاص خرچہ نہیں ہوا. کھانا بھی الحمدللہ مطلب ان کو مل جاتا ہے, کتابیں بھی شاید مل جاتی ہیں, بہت کچھ مل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. آپ کیا کریں گے, آپ مطلب یہ کہ اگر تدریس کی صلاحیت پاتے ہیں اپنے اندر تدریس فرمائیے, اگر آپ مدنی قافلوں میں 12 ماہ کا سفر کر سکتے تو یہ فرمائیے, اگر آپ وقف مدینہ کا جذبہ رکھتے ہیں تو وقف مدینہ ہو جائیے, تصنیف کی طرف رجحان ہے تو المدینہ العلمیہ سے رجوع کیجئے. جس طرح عام لوگ سروس کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, اپنی روزی روٹی کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, بال بچے کی پرورش بھی کرتے ہیں, دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی وہی کریں. آپ نے 8 سال پڑھا, وہ 25-25 سال 20-20 سال پڑھتے ہیں, وہ بھی تو کچھ نہ کچھ اپنی مصروفیات میں دعوت اسلامی کے لیے وقت نکال ہی لیتے ہیں. تو مدنی مرکز کو لگام دے دو تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ماں باپ کو چھوڑو, کام دھندے کو چھوڑو, یہ مراد معاذ اللہ نہیں ہے. آپ اپنا امامت کر سکتے ہیں تو بے شک امامت کریں, مؤذنی کر سکتے ہیں تو مؤذنی کریں, خطابت فرما سکتے ہیں تو خطیب بنے, مدرسہ پڑھا سکتے ہیں تو مدرسہ پڑھائیں, درس نظامی پڑھائیں, دور حدیث کروائیں, اگر آپ میں صلاحیت ہے تو مزید تخصص فی الفقہ کریں, اور خوب جد و جہد کر کے مفتی کا منصب پانے کے لیے ہاتھ پیر ماریں. جب مفتی بن جائیں گے تو فتویٰ نویسی فتوے دیں, فی الحال فتویٰ نویسی جب اس کی وہ بھی صورتیں جب پہنچیں گے فتویٰ نویسی تک تو پہلے تو آپ کو تخصص فی الفقہ کرنا ہوا نا. تو اس طرح یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل تابناک ہے, روشن ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ اب ہم کیا کریں. وہ تو مجھے وہ یاد آ رہی تھی, وہ دا پیجن سیڈ کو واٹ شل آئی ڈو, آئی ہیو ناٹ انف فوڈ فار اے فیملی آف ٹو. فلیش برڈ سیڈ دی ہین, مائی فیملی اسٹین اینڈ وی آل لیو لائک جینٹل مین. یہ بچپن میں پڑھی ہوئی تھی پوئٹری, کہ وہ کبوتر کہہ رہا ہے, پیجن میں نے کبوتر پیجن کو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, واٹ شل آئی ڈو, میں کیا کروں, آئی ہیو ناٹ انف فوڈ, میرے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے, اور میری دو دو کی فیملی, ہم میاں بیوی دو دو ہیں, ہم کیا کریں, کیا کھائیں, کہاں جائیں. تو مرغی نے اس کو شرمندہ کیا, فلیش برڈ اے نادان چڑیا, اے نادان پرندے, مائی فیملی اسٹین, فلیش برڈ سیٹ دی ہین, مرغی نے ہین مانے مرغی, مرغی نے کہا اے نادان پرندے, میری فیملی میرا خاندان تو 10 پر مشتمل ہے, میرا 10 بچے ہیں, اور ہم اینڈ وی آر لیو لائک جینٹل مین, ہم تو جینٹل مین کی طرح مہذب گھرانے کی طرح ہم تو رہ رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں. ہم تو اللہ پر توکل کر, اللہ پر بھروسہ کر, جس نے پیدا کیا اور جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمایا وہ روزی بھی دے گا. اس لیے بالکل آپ تشویش نہ فرمائیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے لیے وقت نہیں ملے گا. بس وقت جب ہی ملے گا آپ کو جذبہ ہوگا, جذبہ ہوگا تو وقت ہی وقت ہے انشاءاللہ. تو آپ اپنی لگام مدنی مرکز کو دے دیجئے اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے عرض کی, کہ اپنی روزی روٹی کا بھی بندوبست کریں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتے رہیں, اور مرکز کے فرمان پر جان بھی قربان ہے کے نعرے کو بھی لگاتے رہیں. لیکن باپا اس طرح جو آپ فرما رہے ہیں, کریے کہیں ایسی جگہ پر نوکری ہمارے اسلام بھائی کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ نوکری کی وجہ سے, کاروبار میں پڑ جانے کی وجہ سے مدنی کاموں سے دوری ہو جائے گی, مدنی ماحول سے دوری ہو جائے گی؟ پھر اب تک جو علم دین سیکھا, جو کچھ اتنی مطلب تربیت حاصل کی, جو کچھ اتنی کوششیں کی, اس کے ضائع ہو جانے کا, اسلامی بھائی کے کھو جانے کا خدشہ نہیں لگتا اس میں؟ نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ دعوت اسلامی دنیا کے سارے کاروبار سے چھڑا کر, بال بچوں کے سب سے چھڑا کر یہ مسجد کے کونے میں بٹھا رہی ہے. دعوت اسلامی میں تاجر بھی ہیں, ملازم بھی ہیں, ٹھیا لگانے والے بھی ہیں, ریڑیاں چلانے والے بھی ہیں, بستے لگانے والے بھی ہیں, مزدوریاں کرنے والے بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں, فوجی بھی ہیں, افسر بھی ہیں, ہر طرح کا طبقہ جو ہے وہ دعوت اسلامی میں تو سب اپنا پیٹ پال ہی رہے نا. دعوت اسلامی تو کسی کو پانی بھی نہیں پلاتی, ان مانو کر کہ وہ تو اب وہ دعوت اسلامی کا عملہ تنخواہ لے وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو دعوت اسلامی کام سبھی کر رہے ہیں نا, میں کون سا دعوت اسلامی کھا رہا ہوں؟ میں بھی دعوت اسلامی سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا. یہ ہمارے نگران شورا دعوت اسلامی سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے جن کی آواز آپ سن رہے ہیں, بلکہ یہ جیب سے خرچ کرتے ہیں دعوت اسلامی پر الحمدللہ. تو اس لیے جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو دنیا کے دیگر معاملات بھی تو حل کرنے ہی ہیں نا. بابا جن کی آپ مثالیں ارشاد فرما رہے ہیں, انہوں نے دورہ حدیث نہیں کیا, انہوں نے جامعۃ المدینہ میں 8 سال نہیں گزارے, تو ہمیں تو یہ بھی ایک دیکھنا ہے نا کہ ہمارے یہ طلبا جو ہیں انہوں نے 8 سال ہمارے پاس جامعہ میں گزارے, ہم نے ان کو 8 سال تک ان پر کوششیں ہوئی, دعوت اسلامی کا اتنا مت ان پر سرمایہ بھی خرچ ہوا, تو یہ جو کچھ ہوا تو کیا اب یہ اگر ہم یہ چلے جائیں گے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ سے چلے جائیں گے بابا؟ تو یہ ہاتھ سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کی تربیت میں کمی ہے, یہ کیوں چلے جائیں گے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ لے تو یہ جیسے بڑے ہو گئے اب صاحب وہ نوکری کر لی تو یہ چلے گئے, تو ان کو نوکری کرنے دی جائے, ان کو کاروبار کرنے دیا جائے, ان کے ماں باپ کے بھی حقوق ان پر ظاہر ہوں گے, یہ کل شادیاں کریں گے یا جو شادی شدہ ہیں ان کے بال بچوں کے بھی تو حقوق ہیں نا, تو ان کو بھی تو ادا کرنا ہے. تو روزگار تو ایک اہم ترین مسئلہ ہے, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں, اللہ روزی دے گا, ہاتھ پیر ماریں اور اس کے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں, یعنی کہ اسباب پر نظر نہ رکھیں, خالق اسباب پر نظر رکھیں جو اسباب کو پیدا کرتا ہے, مسبب پر نظر رکھیں اپنی, تو وہ آپ کو مطلب ضرور روزی بھی دے گا, جذبہ ہوگا, دین کا کام بھی آپ سے لیا جائے گا. تو جو بھی نوکریاں کرتے ہیں وہ دین کا کام کر ہی رہے ہیں, تو یہ بھی نوکریاں کریں گے دین کا کام بھی کریں گے, کاروبار کریں گے دین کا کام بھی کریں گے. کیا علماء کرام نے کاروبار نہیں کیے؟ ہمارے اسلاف نے کاروبار نہیں کیے؟ کیا ہمارے صحابہ کرام نے کاروبار نہیں کیے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی قافلے میں سفر نہیں فرمایا؟ ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک سے ایک مشقت کے کام کیے, ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں ان کے مشقتوں کے, اور غربت میں اور افلاس میں اور تنگ دستیوں کے عالم میں صحابہ کرام نے دین کا کام نہیں کیا, خصوصاً اصحاب صفہ, کہ ملتا تھا کبھی کھانے کو کبھی نہیں ملتا تھا, تو کبھی پورا نہیں ملتا تھا, بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, لیکن آج بھی وہ یعنی کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ ان میں ان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. سبحان اللہ, انہوں نے دین کا کام کیا ہی نہ آخر. دنیا کے کام تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم نے دنیا کے کام کیے, اور دنیا کا ہر وہ کام جو آخرت کو نقصان نہیں پہنچا رہا وہ مضموم دنیا بھی نہیں ہے, مطلب اس میں تو اس میں بھی ثواب ملے گا. ماں باپ کی خدمت کریں گے, اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے کمائیں گے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. اپنے بچوں کو فارغ البال کرنے کے لیے اور معاش سے بے فکر کرنے کے لیے آپ کمائیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور دین کا کام تو جس شعبے میں رہیں گے کرنا ہی کرنا ہے. اگر جیسے مثلاً امامت کی, امامت بھی تو ایک آج کل نوکری ہے نا, تو یہ نوکری کرنے والا تو بے سمجھتا ہوں دین کا زیادہ کام کر سکتا ہے, کہ دعوت اسلامی کو لے کر سب سے پہلے جو چلا وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تو تھا. ہاں تنخواہ دار امام تھا بیچارہ, مزدوری بھی کرتا تھا، امامت بھی کرتا تھا، جی ہاں دعوت اسلامی کو لے کر چلا، کوئی کروڑ پتی کا بیٹا نہیں ہے، بالکل یعنی کہ ایک متوسط گھرانے کا فرد، اور امامت بھی کرتا تھا، اپنا کاروبار بھی کرتا تھا، محنت مزدوری کا اس کا کام تھا وہ بھی کرتا تھا، اور اس طرح الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے لیے بھی کوشش کرتا تھا، اللہ نے اس کے کام میں برکت دی دعوت اسلامی کے کام میں، اور آج آپ بیٹھے ہی ہوئے جمع ہو کر الحمدللہ۔ تو اس لیے امامت تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اس میں اگر آدمی کوشش کرے تھوڑی سی تو 100% حلال روزی کما سکتا ہے الحمدللہ امامت میں، اور امام اگر اخلاق اس کے اچھے اور سمجھدار ہیں نا تو وہ پورے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے امام، اگر اخلاق اچھے ہیں اس کے اور سمجھدار ہیں، تو بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے قدموں میں ہوتے ہیں امام کے، اور اگر امام بد اخلاق ہے اور حکمت عملیاں چوکتا ہے تو پھر یہی سرمایہ دار کیا، وہ چھوٹے چھوٹے غریب و نادار ہوتے ہیں وہ کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے اخلاق درست رکھیں گے، اخلاص پیدا کریں گے، دین کا درد اپنے اندر بڑھائیں گے اور امامت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ دین کا وہ کام کریں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے الحمدللہ۔